میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا کرد کوئی التجا یا الہی، نہ کرد کوئی التجا یا الہی، نہ کرد کوئی التجا رہے ذکر آٹھوں پہر میرے لب پر، رہے ذکر آٹھوں پہر میرے لب پر، رہے ذکر آٹھوں پہر تیرا یا الہی، تیرا یا الہی، تیرا یا الہی، تیرا یا الہی، تیرا یا الہی، تیرا یا الہی، میری زندگی بس تیری بندگی میں، میری زندگی بس تیری بندگی میں، میری زندگی بس تیری بندگی میں، میری کاش گزرے صدا یا الہی، ہی کاش گزرے صدا یا الہی، عطا کر دے اخلاص کی مجھ کو نعمت، نہ نزدیک آئے ریا یا الہی، نہ ہو اشک برباد دنیا کے غم میں، محمد کے غم میں رولا یا الہی، میں یاد نبی ہمیشہ، میں یاد نبی میں رہوں گم گم ہمیشہ، مجھے ان کے غم میں کھلا یا الہی، مجھے ان کے غم میں کھلا یا الہی، میرے بال بچوں پہ سارے قبیلے پہ رحمت ہو تیری، صدا یا الٰہی دے عطاریوں بلکہ سب سنیوں کو مدینے کا غم یا خدا یا الٰہی خدا یا چل چل آ کے سر پر کھڑی گئے خدا یا اجل کے سر پر کھڑی ہے خدا اجل کے سر پر کھڑی ہے دکھا جلوائے مصطفیٰ یا الٰہی دکھا جلوائے مصطفیٰ یا الٰہی میری لاش سے سانپ بچھو نہ لپٹے میری لاش سے سانپ بچھو نہ لپٹے کرم کرم بہر احمد رضا یا الٰہی مسلمان عطار تیری عطا سے مسلمان ہے ہم سارے تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الٰہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الٰہی میں مکے میں پھر آ گیا یا الٰہی کرم کا تیرے شکریہ یا الٰہی کرم کا تیرے شکریہ یا الٰہی نہ ہم آنے نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے مگر ان کا کرم ذرہ نوازو پردہ پرور ہے مگر کرم ذرہ نوازو بندہ پرور ہے